'n Geselskap oor Wellington, die belang van plaaslike geskiedenis. In hierdie onderhoud met Sari, 'n inwoner van Wellington, het ek nie net meer geleer oor die dorp se geskiedenis nie, maar ook die belangrikheid van plaaslike geskiedenis besef. Die gesprek het my geïnspireer om die waarde van plaaslike stories en kennis in die klaskamer te deel, wat uiteindelik gelei het tot 'n groter belangstelling aan geskiedenis as 'n vak. Tijdens die onderhoud het ek 'n gevoel van kalmte en warmte ervaar. Die warmtegevoel het gekom van die persoon met wie ek die onderhoud uitgevoer het. Sy was rustig, kalm en het my met oop arms verwelkom om die onderhoud met haar uit te voer. Sy was op haar gemak en dat het my gemakkelijk laat voel om my vrae te vra. Ek het meer uitgevind van Sari as 'n Wellington inwoner, as ook meer van die dorp. Die hindernis wat ek ervaar het in die begin was om iemand te soek om mee die onderhoud uit te voer. Mense was nie baie vrywillig om 'n onderhoud te doen nie, hulle het nie gemaklik gevoel met die idee nie. Uit hierdie onderwerp oor die plaaslike geskiedenis het ek kennis ontwikkel oor die geskiedenis van Wellington dorp. Ek het geleer van hoe baie uniek hierdie dorp is. Ek het ook besef hoe belangrik plaaslike geskiedenis is en dat het baie lekker is om van te leer. Eendag in my eie geskiedenisklas sal ek ook baie graag die tema plaaslike geskiedenis met my leerders doen, want baie van ons leerders kom van plase en klein dorpies. Die tema plaaslike geskiedenis leer ons meer van ons omgewing en dit maak ons bewus van wat in ons omgewing aangaan. Die onderhoud met Sari het my belangstelling in geskiedenis net meer gemaak. Geskiedenis as 'n algeheel is 'n baie lekker en unieke vak. Die onderhoud was 'n groot sukses en ek sien uit om meer te wil leer oor my geskiedenis. In my rooistoel projek het ek die tema vriendelikheid uitgetoon op my stoel. Dit is duidelik op my stoel dat dit vriendelik is, liefde en warmte. Dit is al die gevoelens wat ek tydens die onderhoud met Sari uitgevoer het, het ek uitgetoon en uitgebeeld aan my rooistoel projek. My rooistoel is vol vriendelikheid, dit is helder, dit is uniek en jy sal die vriendelikheid kan voel wanneer jy kyk na my rooistoel.